Erik Etxart, egunon? Bai, egunon. Zehazkako lehendakari bozera maila zaitugu, lehendakari bozera maila berria. Zehazkako lehendakari kargua taldean hartzea deliberatu duzue. Lehendakari kidetza izena manez, zendako? Ba, alde batetik gure taldean etzen ola bat prestena kargua osorik hartzeko. Beraz, ikusten genuen gehiago kargu hori partekatzea, eta bestaldetik ere ikusten dugu azken urtetan ikastoletan ere lehendakarikidetzaren posibilitate hori gero eta gehiago erabiltzen dela, eta sehaskan ere badalan hiruentzat eta gehiagorentzat, beraz, hola hartu dugu bide hori. Pizu da, beldur ematen du, lehendakari izen horren gibelan dagoena, eta sehaska bezalako estruktura handi bat gidatzea? Beldurra ez dakit, pixkat behar ba, baina behar da erran ere talde sendoa bagira bat zordera gilean. Ez da antzi behar ere sehaskan baditugula bi zuzendari nagusi bat, hezkuntza zuzendari bat, badugu ere orain formakuntzan beste hirugarren zuzendari bat, baditugu ikastola guziak, administrazio kontseiluekin, beraz, ez da, jendeak behar da kanpotik ikusten ditu pertsona batzu, baina hori baino gehiago da sehaska, eta beraz. Pertsonalki, zure erronkak lehendakari postu honetarako edo bozera maile kargu honetarako? O pertsonalki ez dakit, taldearen dako, beraz, hiruko horren dako edo batzordera gilen dako osorik bada barne erronka bat, saskari begira, da ikastolen zerbitzuko izaita, ikastolen gana hurbiltzea, azken urtetan anitz ikastola berri sortu da, eta beraz uste dugu horrek alegin berezi bat eskatzen duela. Zeren eta azkenean ikasleen aitzineko lana ikastolek dute egiten, eta guk berri dugu gure ikastolak laundu eta sustengatu. Xedea da beti ikastola berriak eraikitzen joatea herri guziek beren ikastola lelo horrenpean? Herri guziek ez dakit, badira herri tipi-tipiak Ipar Euskal Herrian, baina bai uste dugu ere mu batzutan badela menturaz orain olikua ikastola berri batzuen dako, beraz gu beti horri sogira. Kezkatu azizte demografia aldetik beherapen horrek izan dezaken eraginaz, ondoriotaz? Kezkatuak ez dakit hori ez da bakarrik eskolen problema edo sehaskarena, hori nik uste gizarte osoak badu hor egoera berri bat, eta guk ere beharko dugu horrekin egin, dudai gabe. Eta guk, aipatu duzu bezala, guk gainera euskararen presentzia dugu defendatzen gure eskoletan eta hezkuntzan, eta guk hor parametro hori beharko dugu ere konduan hartu, dudai gabe. Frantses gobernuarekiko hitzarmena aspalditik ez da sinatua. Ikusi ditugu, lau, bost, sei hezkuntza ministro pasatzen azken garaietan. Zertan da dosier hori? Beraz, dosier hori geldi da, hitzarmen hori, biztana jendeak ez du biziki untsa zautzen, hitzarmena frango luzia da, baina hitzarmen hortan badia hiru atal nagusi guretako. Bata da irakasleak, nola hezkunde nazionalak nola finantzatzen dizkigun irakasleak, hortan erranen dugu frango ados gira, oa jartekoa segitzeko ados gira. Gero bada bigarren atal bat, hori da ikasleen aitzinean ez diren postuak, eta hortan badugu ikaragarriko beranta. Erran edut ezkunde nazionalak erranen dugu besteak bezalatxu laguntzen gitu ikasleen aitzineko postuetan, bala aldiz beste gibilean behar diren postu guzietan hor ez gitu batei laguntzen, behaz hortan egin nuke aitzinatu, eta ez dugu adostu oino nola aitzinatu hortan, behaz hor da pixkat lantzeko den atal bat, eta hirugarren atala da azterketak euskaraz itea, eta hor brebetean erranen dugu gaz bat ingeinuela, aski borrokaturik, aldiz basoan gauzak geldi dira eta ez gira heltzen aitzinatzeat. Eta paiseko egoerak ez du laguntzen ere, beraz, gu beti entxeatzen gira jiten diren ministro berriekin harremanetan txartzen, baina biztan da ez da ise, mementu untan. Diputatuen bitartekaritza baliatuko duzue lan horren errasteko? Diputatu eta senatariak beti entxeatzen gira hoien bidez abeiten egiten, baina erran bezala azken hilabetetan ez da bizike ise. Ez da egutegirik, mementu untan ez da dataren bat? Mementu untan ez da egutegirik. Etxepare Lizeoa Baionan betea dela erran izan duzu, behin baino gehiagotan. Bigarren Lizeo bat eraikitzeko xedea badela, non eta noizko? Beraz, nun hori da beti iten zaikun lehen galdera, baina mementu untan ez dakigun nun izanen den. Baditugu, ezanen dugu iruzpalau pista, behar ditugu serioski landu. Boa, ipatzen alditut, iru pista nagusiak dira Uztaritze, Donapaleu eta Itxaso. Ara, beraz, hor laster gure lehen lana izanen da, ez da lehen lana, ez da aspaldi hasi gira proiektu honik imana. Ondoko lana izanen da gune hoien bisitatzea, konkretuki ikusi ze lur proposatzen zaigun, ze baldintzatan, ze perekin, gune horiek ze eskaintzen duten, azpiegitura aldetik, kulturalki eta bar, eta leku bakotxetan irudikatuko dugu proiektu bat, eta beharko dugu hautatu. Ara, gure ideia da, ekeina baino lehen hautatzea, eta gunen inguruan ere nahi nuke gehitu, azken minutuko gune posible bat balitz, edo aztertuko dugula. Hori izanen da, ze azkaren erronkarik nagusira, ondoko bi hiru urtentzat? Edo badire bestelako proiektu gotxorrak, nesakegu? Hori erren dugu dela erronka berri bat, duela bost urte etzena. Aldiz, segitzen dugu gure beste hildo nagusiekin, adibidez irakasleen formakuntzan hori gure erronka biziki importantea da. Badakigu ere eskolan txartu baino lehen haurtzaindegi aldetik euskararen presentzia ez dela nahi ginuken heinean, beraz horre baditugu gogoeta batzu zein genezaken sailortan, besteak beste konkolo txelkartearekin ere hagemanetan gira ara eta ditugun ikastolak behar ditugu azkartu, lagundu, beraz ara, Lizeoaren apiskat behia da, memento untan, baina beste guziak ere hor dira, eta ez dute importantzia gutiago. Beste ikastola proiekturik, etorkizun hurbil batean? Ola konkreturik ez dugu. Izenik emaitekorik ez dugu. Badakigu ikastola berri bat eraikitzeko beti lege arazoak badirela, usu, negoziak eta hainitz herriko etxeekin, departamentuarekin, eskualdearekin, ez dakit, zure buru ikusten duzu, prest negoziatzeko batekin bestekin egiteko lobby lan hori batzukin da bestekin? Beste lan hori egituko ginuen pentsatu lehendakaritza partekatua. Beraz, bai, biztan da, eta gainera aipatu dutan bezala, baitugu ere zuzendariak, eta beraz, ez gira noagana. Sehaska elkarte gisa ez da egun esperientziari gabe gauza horien iteko. Beraz, bain ikuste dute negoziatzeko gai izanen girela, eta genera biziki importanta da beti ikastolek osatzen dute sehaska, eta ikastolak hori izanen dira, bojoka bat behar balima da eraman hori izanen dira, eta bestalde ere gizarte honek sustengatzen ditu, beraz hori ere ona da. Euskaren egoera, Ipar Euskal Herrian egoera larrian dela, ez da skup bat. EPEK ere ginadu olako estimazio bat Euskaldunek 2030-era emendatzeko zer neurri hartu beharko lirateken. 2050-eko data hori emana izan da. Zuk nola ikusten duzu olako jauzi bat egiteko, bada borondate nahikeri indar. Gu ados gira oaiko Euskaldunen egin nahi, Ipar Euskal Herrian ez dela aski. Euskal Herria bere osotasunan ere hartuz arazoak badira, beraz Ipar aldean are gehiago. Eta guk guk sehaskak gisa nahi dugu egin behar den jauzi hortan parte hartu. Gopiska da hori da gure mezu nagusia memento hontan, sekula baino beharrezkoagoa dela sehaska, gazten euskalduntzeko eta euskalgintzan parte hartzeko. Arazen, da nahi nuke azpimarratu guraso gisa ere, guk gazteak formatzen ditugu, baina gurasoek ere parte hartzen dute euskaraz funtzionatzen duten elkarte batzutan, eta horrek denak iten du gure mugimenduak ezinbesteko ekarpena iten duela euskalgintzan. Eguneko 50ko kopuru hori aipatzen da, guk haur eskolan, eskolatzen ditugu Ipar Euskal Herriko hauren 12-13. Ara, beraz, ez dugu ukatzen beste sare batzuek ere iten dutela lanaren parte bat, baina uste dugu egiazki 150ko euskaldun kopuru hori behar barima dugu erdietxi, sehaskak beharko duela omditu. Ez dugu ikusten nola gurekin kondatu gabe hori iten alden. Ba, Erik Etxart, sehaskako lehendakari bozera maila eta lehendakaritza kidetzako kide, Iazker? Bai, zuri.